ริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-549-3613-6และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการหมุนตามเวลาวันนี้มาเจอเถอะกัน 11:30 นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังก็คงจะมีความสุขกับการรับประทานอาหารกันนะคะรับฟังรายการของเราไปพร้อมๆกันหรือว่าหากจะนั่งทำงานนะคะรายการของเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปค่ะวันนี้นะคะช่วงแรกของรายการนะคะมีเรื่องราวของเทคโนโลยีซึ่งเป็นโปรแกรม Internet Explorer นะซึ่งเป็นโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้ Windows ทุกคนต้องใช้กันและต้องมีด้วยนะคะถ้าหากใช้โปรแกรมนี้เป็นหลักแล้วก็คงจะต้องหนาวๆร้อนๆไปกับงานวิจัยที่ดำเนินการโดยแอปติควันนะคะซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาในแวนคูเวอร์ได้บอกมานะคะว่า IQ ของผู้ที่ใช้โปรแกรมนี้นะคะยิ่งใช้ไปก็จะยิ่งมี IQ ลดลงค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงของบุญตามเทคโนโลยีค่ะและสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานนะคะว่ามีวัตถุอวกาศได้เคลื่อนตัวเฉียดโลกอีกแล้วนะคะคลาดเคลื่อนจากเวลาที่คาดการไว้เพียง3ชั่วโมงเศษเท่านั้นค่ะสำหรับช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมวันนี้เอาเรื่องราวดีๆนะคะซึ่งเป็นความสำเร็จในการพัฒนาและผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นครั้งแรกของโลกนะคะซึ่งทางองค์การเภสัชกรรมนะคะในประเทศไทยเป็นผู้คิดค้นขึ้นนะคะมาบอกเล่าให้ฟังกันพร้อมทั้งนะคะเรื่องราวของการดูแลตัวเองนะคะในสภาพที่เรายังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนี้นะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยง่ายค่ะโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจและโรคที่พบได้บ่อยก็ได้แก่พวกไข้หวัดต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะคะและช่วงสุดท้ายของรายการค่ะหมุนตามโรคเด็กและเยาวชนมีข่าวจากสายการบินมาเลเซียค่ะที่ห้ามทารกนั่ง first class เอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาสบายๆนะคะช่วงของการรับประทานอาหารอย่างนี้นะคะติดตามรับฟังรายการหมุนตามเวลาไปพร้อมๆกันค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี คุณฟังคะช่วงแรกของรายการหมุนตามเวลานะคะมีเรื่องราวของงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นงานวิจัยที่ดำเนินการโดยแอปติควันซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาในแวนคูเวอร์ซึ่งทางทีมวิจัยได้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ใช้จากวัยรุ่นหนุ่มสาววัย16ปีขึ้นไปจำนวนกว่า 100,000 คนนะคะในแคนาดาสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่ะและให้ทั้งหมดนี้นะคะทำแบบทดสอบความฉลาดทางปัญญาหรือที่เรียกกันว่า IQ จากนั้นนำมาประมวลผลค่ะผลปรากฏว่าผู้ที่ใช้โปรแกรม Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชั่น6ลงไปมีระดับ IQ เฉลี่ยอยู่ที่80ซึ่งต่ำกว่าระดับมาตรฐานของคนปกติที่อยู่ประมาณ100ค่ะแต่สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรม Firefox หรือว่า Chrome มีระดับ IQ อยู่ที่110ถือเป็นระดับสูงกว่ามาตรฐานนิดหน่อยนะคะ และผู้ที่ใช้โปรแกรม Opera หรือ Camino มีระดับ IQ สูงสุดค่ะนั่นคือประมาณ120ขึ้นไปก็ถือว่าฉลาดค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของผู้ที่ใช้โปรแกรม Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชั่น6ลงไปก็คงจะร้อนๆหนาวๆกันนะคะเห็นทีได้เวลาจะต้องอัปเกรดคอมพิวเตอร์กันแล้วนะคะหันมาใช้โปรแกรมที่จะเป็น Firefox หรือ Chrome ก็ได้นะคะเขาบอกว่ามีระดับ IQ อยู่ที่110ถือว่าสูงกว่ามาตรฐานนิดหน่อยและถ้าหากว่าจะใช้แบบฉลาดนั่นก็คือจะต้องใช้โปรแกรม Opera หรือว่า Camino ค่ะมีระดับ IQ สูงที่สุดคือประมาณ120ขึ้นไปนะคะไปกันที่อีกข่าวนึงค่ะทางองค์กรบริหารการบินและอวกาศNASA เนี่ยนะคะได้ประกาศคาดการณ์นะคะว่าวัตถุอวกาศ2011 MD จะเคลื่อนตัวเฉียดโลกมากที่สุดนะคะประมาณเที่ยงคืนเศษค่ะซึ่งพบว่านะคะคาดเคลื่อนจากเวลาที่คาดการไว้เพียง3ชั่วโมงเศษเท่านั้นในปี2012นะคะมีผู้คาดการณ์ว่าอาจจะมีในเรื่องราวของวัตถุนะคะจากนอกโลกนะคะจะเคลื่อนตัวเข้ามาชนโลกนะคะระยะก่อนที่จะถึง2012นะคะก็จะมีข่าวคราวนะคะปรากฏออกมาบ่อยครั้งทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านองค์กรบริหารการบินและอวกาศ NASA นะคะที่ได้ประกาศออกมาว่าจะมีวัตถุอวกาศเฉียดโลกนะคะในคราวนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นเพียงก้อนหินอวกาศขนาดเท่าบ้านค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง24เมตรเคลื่อนตัวพุ่งเฉียดโลกในระยะห่างเพียงแค่ 12,000 กิโลเมตรเท่านั้นแต่ไม่ส่งผลกระทบใดๆนะคะนอกจากนี้นักดาราศาสตร์ยังได้ศึกษาวัตถุนี้ค่ะและถึงแม้ว่ามันจะพุ่งชนโลกมันก็จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบใดๆเช่นกันค่ะเพราะว่าวัตถุขนาดเล็กนี้จะแตกสลายไปขณะเคลื่อนตัวผ่านชั้นบรรยากาศแล้วก็จะตกไม่ถึงพื้นโลกนะคะคุณผู้ฟังคะข่าวรายงานได้บอกว่าอุกกาบาตลูกนี้นะคะแม้ว่าจะโคจรเฉียดโลกในระยะที่ใกล้มากแต่ก็ยังไม่ถือว่าใกล้ที่สุดเท่าที่เคยพบมานะคะเท่าที่เคยพบมานะคะมีวัตถุอวกาศพุ่งเฉียดโลกมากที่สุดก็ได้แก่นะคะ2011 CQ1 ค่ะใกล้โลกประมาณ 5,500 กิโลเมตรนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะและตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวกับอุกกาบาตอีกลูกนึงนะคะที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้โลกในวันที่8พฤศจิกายนนั่นก็คือดาวเคราะห์น้อย 2005 YU55 ขนาด396เมตรค่ะซึ่งนักดาราศาสตร์ก็คาดการว่าจะพุ่งเฉียดโลกในระยะที่ใกล้กว่าดวงจันทร์นะคะโดยจะพุ่งเฉียดนะคะในวันที่8พฤศจิกายนค่ะก็ลองติดตามข่าวคราวกันดูนะคะว่าจะใกล้โลกมากน้อยแค่ไหนค่ะค่ะช่วงนี้ให้คุณฟังรับฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงที่2ของรายการค่ะนั่นก็คือช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะ แอบมองเธออย่างนั้นเคยเก็บไปฝันเดียวดายเคยรอดดวงดาวแสนไกลที่ไม่ดนใจเธอเลยสักครั้งรู้ว่าเป็นเพียงแค่ฝันรู้ว่าตัวฉันเป็นใครก็รู้แต่ไม่อาจห้ามใจก็ยังฝันไกลหวังไปเลื่อนลอยเพื่อจะมีสักคืนเพื่อจะมีสักวันปาฏิหาริย์ช่วยทำให้ฝันจริงขึ้นมาได้เป็นคนรักเธอได้เป็นคนพิเศษในสายตาแม้ตื่นมาทุกอย่างจะหายและกลับไปเมื่อ องกลับไปเหงาดังเดิมและยอมทุกความจริงซ้ำเติมและกับคืนหนึ่งให้ใจนอนฝันดีจะมีสักคืนคือจะมีสักวันที่มีปาฏิหาริย์ช่วยทำให้ฝันจริงขึ้นมาได้เป็นคนรักเธอในสายตาแม้ตื่นมาทุกอย่างจะหายและกลับเป็นเหมือนวันนั้นยอมหากจะต้องผิดหวังยอมกลับไปเหงาทุกความจริงซ้ำเติมและกับคืนหนึ่งให้ใจนอนฝันดีและยอมทุกความจริงซ้ำเติมและกับคืนหนึ่งที่เป็นคนรัก สักคนที่เธอรักและคิดร่วมวันฝันใฝ่แต่เหมือนใจร้ายกว่าใครทุกคนเธอให้อภัยได้ไหมให้คนคนหนึ่งหนึ่งคนที่กำลังทุกข์ทนที่ต้องทำให้เธอช้ำทั้งให้เธอมองมนทั้งที่รักเธอจนแทบจะขาดใจเข้าใจเสมอถ้าเธอโกรธฉันที่ทำกับเธอวันนั้นฉันเองก็ยังเสียใจเข้าใจเสมอถ้าเธอไม่คิดให้อภัยฉันก็คงโชคร้ายกว่าใครทุกคนได้โปรดสบตากับฉันเหมือนวันเดิมๆได้โปรดอย่าเพิ่งเมินมางไปอยากให้เธอเข้าใจฉันและพร้อมร่วมวันฝันใฝ่บอกฉันได้ไหมว่าเธอก็ยังเหมือนเดิมเข้าใจเสมอถ้าเธอโกรธฉันทำกับเธอวันนั้นฉันเองก็ยังเสียใจเข้าใจเสมอถ้าเธอไม่คิดให้อภัยฉ ฉันก็คงโชคร้ายกว่าใครทุกคนได้โปรดสบตากับฉันเหมือนวันเดิมๆได้โปรดอย่าเพิ่งเมินมางไปอยากให้เธอเข้าใจฉันและพร้อมร่วมวันฝันใฝ่บอกฉันได้ไหมว่าเธอจะยังเหมือนเดิมอยากให้เธอเข้าใจฉันและพร้อมร่วมวันฝันใฝ่บอกฉันได้ไหมว่าเราจะยังรักกัน สังคมและเศรษฐกิจ นายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้แถลงข่าวถึงความสำเร็จในการพัฒนาและผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นค่ะว่าทางองค์การเภสัชกรรมได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยการแพทย์หรือ IEM ที่อยู่ที่ประเทศรัสเซียในกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้รับเทคโนโลยีการผลิตนะคะโดยทางนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียได้นำหัวเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์H1N1 มาถึงประเทศไทยเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับที่ประเทศไทยได้รับไข่ไก่ปลอดเชื้อจากประเทศเยอรมนีเพื่อใช้ในการผลิตวัคซีนค่ะโดยมีดร.ไอรีนาวีคีเซเลวาซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์จากรัสเซียเป็นผู้ทำการผลิตวัคซีนหลอดแรกและฝึกสอนนะคะโดยนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้เวลาทดลองราว2ปีก็ประสบความสำเร็จในการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่2009ชนิดเชื้อเป็นแบบพ่นทางจมูกและขณะนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วนะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะวัคซีนชนิดเชื้อเป็นนี้มีข้อดีค่ะคือผลิตได้เร็วกว่าแบบเชื้อตายถึง 10-30 เท่าการใช้ก็ง่ายกว่านะคะคือสามารถพ่นเข้าจมูกได้เลยค่ะและไทยจะเริ่มผลิตวัคซีนได้ในปี2557ค่ะแต่สำหรับวัคซีนชนิดเชื้อตายทางองค์การเภสัชกรรมจะนำไปทดลองต่อยอดนะคะและคาดว่าจะประสบความสำเร็จในปีหน้าและคุณผู้ฟังคะการที่เราจะต้องมีวัคซีนทั้ง2ชนิดนะคะเนื่องจากว่าวัคซีนเป็นชนิดเชื้อเป็นเนี่ยมีข้อจำกัดในการใช้ค่ะเพราะว่ายังไม่มีงานวิจัยรองรับถึงผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นหากใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า2ปีและผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปรวมไปถึงคนที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจึงต้องมีวัคซีนเชื้อตายมารองรับคนทั้ง3กลุ่มนี้ค่ะและคาดว่าในปี2557ประเทศไทยจะผลิตวัคซีนทั้ง2ชนิดนี้เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มค่ะสำหรับขั้นตอนในการทดลองวัคซีนเชื้อเป็นนะคะก็ใช้อาสาสมัครทั้งสิ้น324คนค่ะแบ่งเป็น3กลุ่มก็ได้แก่กลุ่มเด็กอายุ12ถึง18ปีกลุ่มอายุ18ถึง49ปีและกลุ่มผู้ใหญ่อายุ49ปีและต้องไม่มีภูมิต้านทานเชื้อหวัดใช้เวลาในการติดตามผลการทดลองประมาณ1ปีครึ่งค่ะและพบว่าอาสาสมัครทุกคนปลอดภัยไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงนะคะสำหรับโครงการพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่2009ชนิดเชื้อเป็นองค์การเภสัชกรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณ150ล้านบาทจากองค์การอนามัยโลกนะคะโดยให้ดำเนินการตั้งแต่ปี2552ค่ะซึ่งเป็นช่วงที่ทั่วโลกมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่2009อยู่ค่ะคุณผู้ฟังคะนายแพทย์สุพันธ์ศรีธรรมาซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุขยังได้ออกมาเตือนประชาชนนะคะว่าขณะนี้สภาพอากาศของประเทศไทยมีความชื้นสูงค่ะเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงฤดูฝนเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยง่ายโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ และที่พบได้บ่อยก็ได้แก่โรคไข้หวัดทั่วไปไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวมและไข้หวัดใหญ่2009ซึ่งยังคงพบเชื้อนี้อยู่นะคะถ้าหากว่าประชาชนมีอาการไข้หวัดนะคะคือเป็นไข้ไอมีเสมหะขอให้หยุดพักผ่อนอยู่บ้านค่ะอาการจะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นนั่นหมายความว่าไข้ไม่ลดภายใน2วันนะคะให้คิดว่าอาจป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่2009ได้ค่ะควรไปพบแพทย์เพื่อการดูแลรักษาที่ถูกวิธีรวมทั้งเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อันตรายที่สุดก็จะได้แก่โรคปอดบวมที่อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ค่ะสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงป่วยนะคะจากโรคไข้หวัดใหญ่2009และอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าประชาชนทั่วไปก็ได้แก่เด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีผู้สูงอายุกลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัวได้แก่เบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหลอดเลือดโรคหอบหืดปอดเรื้อรังจะเป็นโรคตับโรคไตโรคโลหิตจางโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากว่าร่างกายมีภูมิต้านทานโรคต่ำอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่ามีอาการป่วยเป็นไข้หวัดเช่นไข้ไอมีน้ำมูกไหลขอให้ไปพบแพทย์ทันทีค่ะและขอให้ยึดแนวปฏิบัติป้องกันโรคติดต่อ3ประการนะคะคือกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆค่ะซึ่งการล้างมือนี้นะคะนายแพทย์สุพันธ์ศรีธรรมาบอกว่าการล้างมือเนี่ยจะสามารถขจัดเชื้อโรคที่ติดอยู่ตามฝ่ามือง่ามนิ้วเล็บมือลงได้มากถึงร้อยละ80ค่ะและขณะนี้นะคะทางโรงพยาบาลยังให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะคะสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะคะและสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่ายนะคะคุณฟังก็ลองไปติดต่อกันดูนะคะที่โรงพยาบาลของรัฐนะคะซึ่งรายการหมุนตามเวลานะคะเคยได้นำเอาข่าวนี้นะคะมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปสอบถามดูได้ค่ะและที่สำคัญนะคะคือกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆค่ะก็สามารถที่จะป้องกันการป่วยเป็นไข้หวัดหรือว่าโรคทางเดินหายใจในระยะนี้ได้ดีทีเดียวค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของหมุนตาเวลาค่ะช่วงหน้าไปที่มาเลเซียกันนะคะสายการบินมาเลเซียได้ห้ามทารกนั่ง First Class ค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน คุณผู้ฟังคะสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ได้ห้ามให้เด็กทารกที่เดินทางในที่นั่งชั้น First Class ขึ้นเครื่องบินโดยเฉพาะ Airbus A380 และ Boeing 747-400 ค่ะทั้งนี้นะคะก็เนื่องจากว่ากลัวเสียงเด็กร้องแล้วก็สร้างความรำคาญให้กับผู้โดยสารค่ะจากการตัดสินใจออกกฎนี้นะคะหลังจากที่ได้รับคำร้องเรียนบ่อยครั้งต่อเสียงร้องของเด็กทารกจากผู้ดูโดยสารชั้น First Class ค่ะและนะคะสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ยังยกเลิกติดตั้งเปรนอนของทารกในห้องผู้โดยสารชั้น1บนเครื่องบิน Boeing 747-400 ด้วยค่ะหากว่าผู้โดยสารที่มีเด็กทารกเดินทางไปด้วยนะคะสายการบินแนะนำว่าจะต้องจองเปรนอนเด็กอ่อนในชั้นบิสเนสหรือชั้นประหยัดแทนค่ะซึ่งทางสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ได้รับคำร้องเรียนจากผู้โดยสารที่เดินทางชั้น1หรือ First Class บ่อยครั้งนะคะว่าพวกเขายอมจ่ายเงินจำนวนมากแต่กลับนอนไม่หลับนะคะเนื่องจากว่าได้ยินเสียงร้องกระจององแงของเด็กทารกค่ะก็เป็นเรื่องราวของหมุนตามโรคเด็กและเยาวชนนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะและวันนี้วันอังคารค่ะดิฉันมีข่าวประชาสัมพันธ์มาบอกเล่าให้ฟังกันนะคะวันนี้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพบช.ซึ่งอยู่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้เชิญชวนเยาวชนครูอาจารย์หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนทั่วไป มาร่วมจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2554นะคะซึ่งเป็นงานนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะงานนี้ก็ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่6สิงหาคมนะคะและจะไปสิ้นสุดในวันที่21สิงหาคมค่ะจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทคตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะหากว่าคุณผู้ฟังจะเดินทางมาไบเทคง่ายๆและรวดเร็วกว่าเดิมนะคะทางอพวช.บอกว่าใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทเพื่อลงสถานีบางนานะคะ E13 ค่ะแล้วเข้าประตูทางด้านสุขุมวิทค่ะซึ่งโดยสารฟรีนะคะตั้งแต่วันที่12สิงหาคมไปจนถึงวันที่1มกราคม2555แต่ว่างานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดขึ้นจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ค่ะวันนี้เวลาในรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วนะคะเราจะพบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควตาประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025493613-6และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา